manu e fiavi O fano mo e rua fe la fuagi Oi awe, la mai e Ka moko moko pe o tu fe lene te He si matangi kua ma iri noa Ka kata loto tau ke he iloa To o mahalo tonu kua lofa He uta amasia vine leola Almo si o ta salu salu, e na e tu buco e tali italiano.